Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Merhaba Ömer Bey, merhaba. Merhaba Can. Günaydın, merhaba. Merhaba. İzmir İktisat Kongresi'ndeydiniz. Oradan bu sefer İzmir muhabirimiz olarak. Ya, evet. Lütfen bilgi verirseniz biz de takip etmiş oluruz ve Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili de bazı yorumlarla tamamlayabiliriz, belki oraya bağlayabiliriz. Evet, şu anda da yoldayım zaten. Bir yerde benzin istasyonunda durduk, oradan yayına giriyorum. Herhangi bir aksaklık olursa şimdiden özür dileyim. Bu İzmir İktisat Kongresi malum işte Cumhuriyet'in ilanından önce Lozan devam ederken ilki yapılıyor. Bir noktada o zamanki gelecek idarenin iktisadi bakış açısını ortaya koyan, bu anlamda Lozan'a ve dünyaya mesaj veren bir mahiyette günlerce süren bir kongre. Çok değişik toplumsal kesimlerin falan katıldığı ve temel şeyleri, gelecek rejimin niteliği ve iktisadi felsefesini ortaya koyan ve bütün sorunları tartışan bir kongre. Sonra bunun birincisinden sonra çok uzun yıllar sonra, neredeyse 60 yıl sonra 12 Eylül döneminde 24 Ocak kararları sonrasında yapılan ikincisi oldu. O da işte malum 70'lerin yaşanan bunalımı, ekonominin dışa açılması sürecine denk gelen. Üçüncüsü 1990'ların başında oldu. Orada yüksek enflasyon ve ekonomik sorunlarla boğuşuyorduk. İşte dördüncüsü de AK Parti iktidarının başlangıcına denk geldi ve o dönemde de ağırlıklı olarak AB yapısal süreçleri, tartışmaları alevli bir şekildeydi ve Türkiye'nin 2001 krizi sonrasındaki oturduğu zemin üzerinden dünyayla olan ilişkileri temel konulardı ve işte yine açılımlarıydı. Bu AK Parti iktidar tabi 11 yılı aşkın bir süredir devam etmekte olduğu için 5. İktisat Kongresi de AK Parti kadrolarının iktidarda olduğu döneme rastladı. Tabi bu 11. yılındaki iktidarın 2. İktisat Kongresi düzenlediği. Bu çerçeve içerisinde özellikle işte Cumhuriyet'in 90. yılına denk getirmek hesaplanmış. Belli ki işte bir takım açılışlar, yerel seçimler, işte Cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi bütün bu seçim koridoru önünde bir takım gösterimlere ihtiyaç var. Yani şovlara da ihtiyaç var. Faaliyetlerin sıralandığı imkanlar sunuluyor. Bu toplantıya Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ilgili bakanların pek çoğu kongrede çeşitli konuşmalar yaptılar. Zaten neredeyse bir günü açılış konuşmalarıyla geçiyor bu tür toplantılarının. Bir uluslararası, ben bunların açıkçası 3 tanesini izledim. 90'lar, 2000'lerin başı ve bunu. Bugüne kadar, yani diğerlerini izleme şansım olmadı. Bugüne kadar zaten bir tanesinde mümkün değildi. 80'lerin başı da ağır 12 Eylül koşullarıydı. Bu toplantı uluslararası katılım açısından pek başarılı bir toplantı değil. Yani hem uluslararası isimlerin, önemli söz sahibi iktisatçıların ya da kurumların buraya yansıması yeterince değildi. Şunu belirtelim, bu organizasyona 5000'e yakın insan katıldı. Zaten üniversitelerden, yani bu katılanların çoğu bir sunum yapan kişiler değil. Üniversitelere, her üniversiteye 10 kişilik kontenjan ayrılmış. Yani sadece 1700 kişi 170 üniversiteden üniversite öğretim üyelerinin katılıyor. Katılmış olduğunu hesaplayabiliriz. İşte bürokrasi, Kalkınma Bakanlığı bunun sekreterliğini yürütüyor. Dolayısıyla katılım oranı, sayısına baktığımızda çok yüksek bir katılım var. Ama yabancı konuşmacı niteliği düşük bir toplantıydı. Hem bilimsel tarafıyla hem de işte kurumsal tarafıyla Dünya Bankası Başkanı temsil edildi. Daha önceki kongreler bu anlamda daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Bu kongrenin açıkçası biraz böyle demin Marmara Ray açılışına eklemlenen, işte 90. yıla eklemlenen seçimler koridoruna giren Türkiye'yi de icraatın içinden vurgusunun daha çok yapılmasına imkan veren bir yanı vardı. Bunun yanı sıra bilimsel ve akademik niteliği yeterli değildi bence. Yani bu kadar büyük paralar harcama, büyük organizasyonlar. Organizasyonlar çok güzel ama içerik anlamında bilimsel ve akademik yapısı düşük profilli bir toplantıydı. Çoğunlukla Türkiye'den katılımcıların, yani bir akademik dergide yönettiğim için, bu süreçleri de takip ettiğim için, yani yıl içerisinde yaptıkları sunumların benzerlerinin aktarıldığını ya da çok basit değerlendirmelerle çok uğraşılmamış sunumların yapıldığı bir ortam olarak nitelendirmek mümkün. Yani akademik ve bilimsel niteliği oldukça düşük bir toplantı. Bir diğer nokta, yani bu tür dünyada yani 6 yıldır ciddi bir iktisadi bunalım içerisinde yaşıyor dünyamız, evet, ve gezegenimiz. Dünya krizi uluslararası arenada hem kurumlar, hem akademik ortamlar, hem ülkelerin düzenlediği kurumların şeylerde tartışılıyor. Bu kongrede, yani bu 21. yüzyılda damgasını vuran iktisadi kriz sorgulanmadı dersek, yeterince sorgulanmadı diyelim hadi, doğruyu söylemiş oluruz. Diğerler tarafında bu çok kapitalizm tabii sorgulanırken, evet, bu kongrede sorgulanmadı. Bu yani çok tabii temel bir noktayı işaret ediyorsunuz. Yani bu tıpkı iklim konusunda olduğu gibi, yani gezegenin içinde bulunduğu büyük, inanılmaz büyüklükteki, belki de gelmiş geçmiş ezelden ebede giden en büyük krizden bahsedilmediği gibi, ekonomik yönünden de bunun bahsedilmiyor olması yeterince, bunun bir sınır, yani şey olmasından, kriz telaffuz edilmemesi doğrusu çok büyük bir aymazlık gibi geliyor da insana. Yani Vandana Shiva yeni yazmıştı bir yazısında Guardian'da, sınırsız büyümenin ekonomistlerin, iş aleminin ve politikacılarının bir fantezisidir. İlerlemenin bir ölçüsü olarak görülüyor. Ve sadece işte gayri safi yurt içi hasıla bütün zenginlikleri ölçmenin bir şeyi olarak, yolu olarak görülüyor. En büyük ana konsept, başat konsept olarak bu çıktı. Ama bu tabii yarattığı yoksulluğu da, doğanın yok edilmesiyle yarattığı yoksulluğu da gözden kaçırıyor, şey yapıyor diyor, yani gizlemiş, maskelemiş oluyor ve yani bir anlamda büyümeyi, işte doğanın paraya çevrilmesi, nakde çevrilmesi, ortak alanların, müştereklerin de metaya dönüştürülmesi. Evet. O zaman yalnız tabii bütün bu ticarileştirme ve metalaştırma olunca hayat daha fazla yükseliyor ve insanlar da daha yoksul hale geliyorlar. Çok önemli bir nokta var. Yani yeryüzünde de büyük şiddet doğuruyor bu tabii demiş. Yani petrol yeryüzüne karşı üçlü bir şiddetten bahsediyor bunun, bu ekonomik krizin sonucu olarak. Yeryüzüne karşı bir şiddet, yani ekolojik kriz. Halka karşı, insanlara karşı şiddet, yoksulluk, fakru zaruret hatta ve yerinden yurdundan olma, sürgün meselesi ve üçüncü olarak da tabii savaş şiddeti oluyor. Yani çatışmalara yol açıyor bu tabii. Suriye'de son derece çarpıcı ve korkunç, trajik örneklerini görüyoruz. Yani büyük Türkiye, mesela bugün çeşitli gazetelerde biz sizin muhabirliğiniz dışında şeyleri de izliyoruz. Başka dolaylı muhabirlikler kullanıyoruz. Mesela Türkiye Gazetesi'nden de Profesör Doktor Burak Arzova yazmış. Herhalde iktisat profesörü. 10-15 bin dolar arasına sıkışıp kalmış kişi başına bir milli gelir. %3'ün ötesine geçemeyen bir büyüme büyük Türkiye idealinin hedefleri olamaz. Bundan sonraki hedeflerine taşıyacak ikinci nesil yapısal reformları tartışmamız gerekiyor diye, büyük Türkiye'nin ekonomik hedeflerini tartışmalıyız diyerek büyümeyi ön plana alan bir görüş serdetmiş Profesör Arzova'da. Fakat bu böyle pek gidemiyor. Yani aslında şeyin gerçek değeri milli gelir ve işte gayri safi yurt içi aslında mutluluk getirmediği açık ortada. Belki de hayatın gerçek nakit dolaşım aracı hayatın kendisidir diye bitirmiş mesela şeyde Vandana Shiva diye. Böyle bir büyümeme stratejilerinin konuşulmasının şart olduğu bir dönemde bütün dünyada Naomi Klein de geçen gün yazmıştı aynı makalede, başka bir makalede yani, özellikle zengin ülkelerde büyümemenin yollarını ve lokal ekonomilere ağırlık vererek nasıl davranılacağını bütün dünya bunu tartışıyor şimdi. Evet. Yani şimdi bu dediğiniz konular bu kongrede yok. Onu söyleyeyim. Evet. Yani biraz şey yapmadım ki tek cümleyle şey yapayım söyleyeyim de bunlar yok. Yani bırakın bunları. Yani bugün en ufak toplantıda dünyada bu iktisadi konularda işte girişimcilerin, siyasetçilerin, iktisatçıların katıldığı toplantılar bir nevi günah, kapitalizmin günah çıkartma platformuna dönüşüyor. Ve üstelik bunlar sadece kapitalizm karşıtları, küreselleşme karşıtları gibi kesimlerden değil. Bizzat kapitalizmin ateşli savunucularından, mali sektör temsilcilerin içinden gelenler tarafından sorgulanıyor ve eleştiriliyor. Bizim kongrede yani bu kapitalizmin son 30 yıllık uygulamasının yarattığı tahribat, yan etkiler, hastalıklar, yaşanan bunalımlar çok sorgulanmıyor. Bırakın düşük büyüme, iklim bağlantılı bakış açısı, felsefe yansımadığı gibi yani dünyada şu anda pek çok köşesinde kapitalizmin sorgulandığına şahit olduğumuz gibi bir sorgulama dahi olmuyor. Dolayısıyla bu tür toplantılarda ama tabii ki işte orta gelir tuzağı diye bir yeni bir işte ülkelerin bugün Türkiye gibi ülkelerin içinde bulunduğu bir durum var. Bu belli bir noktaya hasılaları ulaştıktan sonra bunların artmadığı ve bu artmanın yollarının nasıl olacağına ilişkin yaklaşımlar tartışma dünyada da belli şekilde bu yapılıyor. Bu da Türkiye'ye yansıyor. Bir kere gerçekten bilimsellik niteliği çok düşük, akademik niteliği çok düşük ve farkındalık niteliği çok düşük. Ve üstelik demin sizin işaret ettiğiniz, alıntılandırdığınız yazıda da söylendiği gibi yani bu bir değerler sisteminin müthiş bir tahribatıyla karşı karşıyayız. Bu değerler sistemi de sorgulanmıyor. Yani her şeyin zenginlik ve hasılı olmak için yapıldığı bir durum dünyada yaşıyoruz. Her şey zengin olmak için, her şey yani spor yapmak bile zengin olmak için, resim yapmak bile zengin olmak için, siyaset zengin olmak için her şey hasıla, ülkeler hasıla üzerinden başka şey alanları hiç sorgulamayan, bunların bağlantılarını sorgulamayan bir anlayışla gezegeni de işte gezegen içerisinden çıkarılacak madenler üzerinden yağmaladığımız, tamamen ortadan kaldırdığımız, intiharın eşiğine geldiğimiz bir kapitalist uygulama dünyanın pek çok köşesinde hiç beklemeyeceğimiz insanlar tarafından bile sorgulanırken bu kongrede böyle bir sorgulama yapılmadı. Evet, yani Joseph Stiglitz de mesela bunun yol açtığı büyük bu büyüme adı altında büyük adaletsizlikler, gelir dağılımı eşitsizliklerinin yaratacağı korkunç yıkımlardan bahsediyorlardı. Son olarak Paul Krugman da işte Amerika Birleşik Devletleri'nde gene cumhuriyetçilerin öncülüğünde şeyler de kesildi mesela işte. yiyecek yardımı gören 40 milyonun üzerinde Amerikalı var aslında. Bir Türkiye'nin yarısından bahsediyoruz. Bir açlık sınırı altında olan, onların yardımlarını da kestiler. Bunun çok büyük sorunlar yaratacağından bahseden çok sayıda önemli iktisatçı, hem de Dünya Bankası'nın baş ekonomik danışmanları gibi Nobel ödüllü iktisatçılar da bunları söylüyorlar. Yani sadece bunlar böyle bir avuç marjinal solcu, Marksist vesaire değil, şey zaten değil. Onu da altını çiziyorum. Yani kapitalizmin ateşli savunucuları bu yaşanan şeyi en ateşli eleştiriyorlar. Ayrıca yani biz bunların içeride takip ederken, etmeye çalışırken açıkçası herhalde milyonlarca dolar da para harcanmıştır bu organizasyon için. Catering, ağırlama gayet iyi ama içerikte müthiş bir boşluk var ki Türkiye sonuçta önümüzdeki dönemde yani FED politikalarının etkilerine maruz kalabilecek en birinci ülkelerden bir tanesi ki içeride tartışma, konuşma işte devam ederken dışarıda döviz kurunun 2000'i geçtiği haberi duyuldu. Yani bir taraftan siz 10 yıllık performansınızın üzerinden çize çize giriyorsunuz. Dünya bitmeyen bir krizin içerisinde debeleniyor. Ve önünüzde sizin 3 seçim var. İşte Marmara Ray, Ray Ray Ray, yol gidiyorsunuz ve büyümeyle son 11 yılın büyümesini bile doğru dürüst analiz etmiyorsunuz. Sonuçta Türkiye gibi ülkeler işte Amerikan para politikalarının esiri olmuş ülkeler. Hemen oradaki bir değişiklik kurlarınızı etkiliyor, faizlerinizi yükseltiyor ve işte dolar, daha az dolar basacağını belirtmesi bile ucuz finansman sağlayan son 10 yılda Türkiye gibi ülkelerin işte cari açıklarında büyümelerin kaynağı olan parayı sağlayan ülkelerde her şeyi alt üst edebiliyor. Çünkü bu ucuz finansman döneminin bitmesi Türkiye gibi ülkelerin krizle karşı karşıya kalması demek. İşte resesyondan çıkmak için Birleşik Devletler ve gelişmiş ülkeler sıfır faiz ve bolca piyasalara para verdi. Bu paralarda getirisi daha yüksek ve döviz talebinde bulunan, tasarruf açığı olan Türkiye gibi ülkeleri finanse etti. Bu finansman sonucu da işte Türkiye gibi ülkelerde bir büyüme performansı izledik. Ama bu büyüme performansı hem o ülkelerin doğalarını etkileyen, iklimlerini bozan ve açıkçası yüksek teknoloji ve Ar-Ge harcamalarına dayanmayan, daha çok betonla ilişkilendirdiğimiz bir büyüme, kalitesiz büyüme ile karşı karşıyayız. Yani Türkiye'nin son 10 yılın büyümesinin analizi bile yeterince yapılmadı desek doğrudur, hatta yapılmadı bile diyebiliriz. Ve dolayısıyla yani bunun tahribatları, işte büyük mega projeler bile gündeme gelmedi. Zaten önümüzdeki dönem Türkiye gibi ülkeler için zor bir deneme işaret ediyor. Kısa vadeli kaynakların gelişmiş ülkelere daha dönmesi Türkiye gibi ülkelerde inanılmaz gerilimlere yol açıyor. Ve bu gerilimler her an, her ay beklenen bir halde. Yani bunun ne oluyor? Yani ekonomiler, bu paralar gelmeyince Türkiye'nin sorunu zayıflıyor. Büyüme oranları düşüyor. İşte tahminleri düşüyor. İşsizlik artıyor. Maliyetler yükseliyor. Finansman maliyetleri. İthalat pahalanıyor. Enflasyon tehlikesi. Yani bunlar dahi çok yeterince konuşulduğunu söyleyemem. O nedenle yani toplantıyı düzenleyen bayağı emek sarf eden insanlar var. Ama toplantının bu bağlamda içeriği, kalitesi tatmin edici değildi. Yani peki ben Ali Bey, bir şey daha sormak istiyorum. Buyurun, buyurun. Şimdi bu saplantı haline gelmiş bir büyüme meselemiz var. Bizim de kendi, evet, saplantımız işte bu iklim çöküşü, yani gezegenin felakete gidişi konusunda bizimki de bir saplantı. Bu iklimden hiç bahsedilip bahsedilmediğini soracağım. Yani iklimin ekonomik sorunları üzerine. Çünkü elimizde yepyeni bir meteoroloji genel müdürlüğünden yapılmış tüyler ürpertici bir rapor var. Bu sabah okuduk. Yani su kaynaklarının %40 azalacağını hem de yakın vadede söyleyen, öngören çok ciddi bir araştırma. Yani en azından son söylediği, söylenenler, hesaplar, tahminler doğruysa çok ciddi sonuçları olabilir. İkincisi olarak dünyanın en önemli iklimle uğraşan kurumlarından biri olan Tyndall Merkezi Amerika'da iklim değişikliği araştırmalarının müdürü, yani müdür yardımcısı diyeyim, Kevin Anderson'la bir başka iklim bilimci Alice Bowes birlikte çok vahim bir rapor ortaya koydular. O da çok yeni ve diyorlar ki bu hemen şu anda başlanması gerekiyor ve yılda %10 sera gazı salımlarının azaltılması halinde ancak 2 derecede tutma sıcaklık artışını ihtimali, o da %50 diyorlar. Yani bu binlerce işte karbon vergisi, teknolojik sorunlar vesairenin çok ötesinde bu yapılmadan olamaz ve radikal bir şekilde başta zengin ülkeler olmak üzere radikal bir şekilde bu büyümeme, bu büyüme fetişinden tamamen vazgeçilmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani sonuç olarak diyorlar ki, biraz öncesinde söylediğiniz şeyden de aklıma geldi bir sözden. Yani mevcut kapitalizmin kuralları içinde, bu şekilde inşa edilmiş kapitalizm kuralları içinde iklim felaketini, krizini önlemek imkanı yoktur diyorlar. Bu kuralların değişmesi gerektiğini söylüyorlar. Bunları söyleyen de dünyanın en önemli bir iklim bilimcileri arasında yer alıyorlar. Şimdi bu konuşuldu mu peki? Hiç böyle iklimden bunun bahsi. Yani ben de bu en sonuna doğru bundan bahsedecektim. Şimdi yani en yakın konuşma başlığı sürdürülebilir kalkınma bağlamında yeşil büyüme. Evet, anladım. En yetkin oturum bu. Size en yakın zorlayarak getirebileceğim. Zaten sürdürülebilir kalkınma kavramı yani şeyle bitti neyse. Yani sonuçta bu konu, bu konuyu gerçekten Türkiye'de iktisatçılar ilgi duymuyor. Hafife alıyor. Yani ben etrafımda 30 yıldır iktisat dünyasının içindeyim. İşte 10 küsür yıldır açık radyo programcısıyım. 1992'de ilk yayınladığım derginin kapağında Rio konferansını incelemişim. Yani bir şekilde evet, sizden öğrendiklerim, evet, radyodan tabii öğrendiklerim, izlediğimle bu konuda işte bir şeyler söyleyebiliyorum, konuşabiliyorum ve iktisat camiası içindeyim. Burun kıvıran bir iktisat kamuoyu var bu konuda. Çok, İlgi duymuyor. Çok şaşırtıcı bir şey. Bu kadar uzak yani. Yani tamam, tenzih ederim bu konuyla ilgili arkadaşlarımızı. Ama büyük bir çoğunluğu yok bununla ilgili değil. Şimdi ben de buna da şunu ilave edeyim. Yani çok haklısınız aslında ama yani izahı güç olan bir durum var. Şimdi dünyanın en önemli iktisatçıları arasında gelen, yani Dünya Bankası'nın ve baş ekonomistliğini yapmış olan, işte Britanya hükümetinin, Birleşik Krallığın baş ekonomistliğini, bilim danışmanlığını yapmış olan insanlar var. Mesela Sir Nicholas Stern var. Yani bundan 5 sene önce Tuğla gibi bir kitap yazdı. İklim değişikliğinin ekonomik etkileri ve işte gayri safi yurt içi hasılanın %1'ini, sonradan da değiştirdi o rakamı da, %2'sini muhakkak bu işe ayırmamız lazım. Bu böyle giderse mümkün değil dedi. Bu şimdi çok önemli bir iktisatçı. Herkesin takdir ettiği. Hemen arkasından şeyi de söyleyebilirim. Joseph Stiglitz işte. yazdığı, bu eşitsizlik üzerine yazdığı son kitabında da küresel iklim değişikliğinin getireceği büyük sorunlara uzun boylu değiniyor. Bunlar çok önemli. Yani Paul Krugman da aynı şekilde Nobel ödülü kazanmış. Dünyanın yani, en ünlü, herhangi birini çağırdılar mı bu iktisat kongresinde mesela, yok, bu insanla? Böyle bir şey yok. Zaten dediğim gibi yabancı, yani şöyle var, Dünya Bankası'nın bir uzmanı bu dediğim başkoşuyla konuşuyor bildiğim kadarıyla. Dünya Bankası Türkiye Direktörü. Ama yani mesele çok hafife alınır bir yaklaşımla iktisatçılar geliyor. İşte başlığında bile yeşil büyüme diyorsun. İşte iklimle ilgili, bunun sonuçlarıyla ilgili. Yani ortalıkta bankanın, Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu raporları bile okuyan iktisatçı sayısı Türkiye'de çok az. Bu iktisatçılar zaten değerleri sorgulamıyor. Bu gezegenle ilgili bir şey. İktisat kopuk bir şey halde. Yani Türkiye iktisatçıları... Yani bu konuda ayrıca konuşmamız gereken, evet, bir husus. Ben yani iktisat eğitimine zaten öneririm. Dünyada da Türkiye'de de temel işte girişleri, iktisatın temel kavramlarının da iklim meselesine girişin de ders olarak olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kuşaklar bununla ilgisiz yetişmiş iktisatçılar, konstrüksiyon iktisatçıları. Dünyanın başka meseleyle ilgilenmiyorlar. Zaten Türkiye'de iktisat aleminde bulunan insanların büyük bir çoğunluğu entelektüel kapasitesi olmayan noktalarda sadece teknik bir şekilde bir denklem çözen insanlar haline geldiler. Dolayısıyla bir sosyal bilim olma noktasından uzaklaşan bir iktisat anlayışıyla karşı karşıyayız ve bu da kongreye yansımıştır. Yani her şey hasıla üzerinden bakıp değerlendirdiği, sosyal faktörleri yeterince irdelenmediği, yani oturumları baktığınızda, onlara verilen ağırlığa baktığınızda da bu durum net bir şekilde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bırakın siz bütün bunları kenara, dünyanın yani krizi bile yeterince kapitalizm sorgulanmıyor. Onun yarattığı tahribat sorgulanmıyor. Evet, yani aslında işte benim demin saydığım isimler, saymaya çalıştığım Nicholas Stern, Joseph Stiglitz, Paul Krugman'a ilaveten IMF'nin başkanı olan Christine Lagarde da çok canhıraş bir şey açıklama yaptı bu iklim değişikliği meselesinde. Gelecek nesil ve nesiller kavrulacak, kızaracak, tost olacak filan dedi, hatta anlaşılabilir bir dille. Ya da bu yalnız iktisatçılar değil, mesela dünyanın önde gelen finansçılarından mesela Jeremy Grantham açıkça şey dedi, yani aktivizm yapmak lazım yoksa, ve Nature dergisinde bir çağrı yayınladı. Herkes, ey ehli vatan, ayağa kalkın ve bu durdurun bu kapitalizmin bu gidişatını dedi. Dünyanın da önde gelen finansçılarından biri. Ya onu diyorum, yani ateşli savunucular bile bunları sorguluyorlar. Bugün finans sektörünün içinden gelmiş insanlar sistemi yerden yere vuruyorlar. Her toplantı bir kapitalizmin yarattığı tahribatın güler çıkartma platformuna dönüyor. Bu bizde böyle bir şey söz konusu değil. Yani açıkça söylemek gerekirse burada bu anlayışa sahip iktisatçıların adeta da gözetildiği, onlara oturumlarda daha fazla yer verildiği bir platform olduğunu da söylemek mümkün. Ve bu anlamda açıkçası bir israf oldu. Yani çok iyi ağırlıyorlar bu tür toplantılarda katılımcıları. Yalnız içki yoktu, onu da bu arada belirtelim. Ondan sonra bu tür toplantıların yemeklerinde artık içki verilmiyor. Meyve suyu. Onun da bir altını, meyve suyu. Ayran var mıydı? Ayran var mı? Var var. Ayran var. Kokteyl ayran mı var? Allah Allah. Onlar oluyor ama şeyler olmuyor. Bu da bir öğretim üyesi tarafından Maliye Bakanı'nın sordu. Yani öğretim üyeleri burada isyan ediyorlar ama öbür konulara girmiyorlar. Allah selamet versin. İçki yoktu. İçerik de yoktu. Misak-ı iktisadi hedeflerinin ortaya konması yeterince içerik değil mi sizce? Çok yeterli. Sayabiliriz bunu. Yani bir tek tatmin edici şey şöyle bir şey diyebilirim. Yani bölge olarak İzmir üzerine oturumlar vardı. Çünkü İzmir'de açıkçası çok şeyi ıskalayan bir kent oldu iktisadi olarak. Bu Türkiye'nin büyük, üçüncü büyük şeyi ama bir pek çok gerilimi de beraberinde taşıyor. Ayrıca tabii yani hem iklim meselesi hem de yani bir ekonominin nasıl bir siyasi ve hukuki ortam içerisinde işte insan haklarına dayalı, temiz bir demokrasi içerisinde dayalı hüküm sürmesine ilişkin bağlantıları da yoktu yani açıkça söylemek gerekirse. Artı şey de yoktu, yeterince emekçiler de yoktu, emek örgütleri de yoktu. 1. İktisat Kongresi'ne sosyalistler katılır, evet, emek örgütleri katılır. Ve 1. İktisat Kongresi bir aya yakın süren oturumları barındırır kendi içinde. Yani onu belirteyim. Yani sonuçta çok emek, çok zaman harcamış ama sanıyorum İzmir'in Expo meselesi var bu fuarına. Onun da önümüzdeki hafta falan şeyi olacak. Yani Dünya Kupası nasıl mücadelesi vardı katılma. Evet. Onunla da o mücadele sürüyor. Bütün ülkelere yanımıza alıyoruz. Küçük ülkeleri bize oy ver. İşte onlara hediyeler veriyoruz. Bu anlamda böyle bir faaliyetin ona da herhalde düşünerek bir takım şeyler yapmışlar. Biz bunları da yapabiliyoruz diye. Ama yetersiz bir toplantı, evet, olduğunu tekrar altını çizeyim. Yani bu kadar kaynak. Gerçekten merak ediyorum. 5000'e yakın insanı İzmir'in 20'ye yakın otelini kapatarak yeme içme ve sosyal faaliyetlerle gayet iyi ağırlıyorlar. Yani böyle bir kaynağı başka şeylere ayırmak daha faydası yüksek olabilirdi. Benim muhabirliğim şu çok... anda Şakran'dayım. İzmir'e dönüp Ankara'ya gideceğim. Bu arada yayınımızda herhalde kesintisiz bir benzin istasyonunda gerçekleşti. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.